بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كي سيرة درس واحد وثلاثين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما يهود كوي بني النضير كي خيانة وغيسان رسول صلى الله عليه وسلم مدينة كوي بر يعني خيبر دوكي جاري خيبر غاي يهود اني لكن تدو كرغي قور مسلمين بيجي يعني حقت كا حصل اغا يعني تدو سوقو يعني مسلمين بيجي قور ليكيري يعني اوغو خيبر دو ايغي بر بو جينارا يعني نوتي دار مسلمين غير انتقاب دي دار نوتي مسلمين يعني ارتغرني كي نوتي تر در دو بالي جينارا يعني خطط كو كوكي بر يعني رسمي ني قبائل العربية كير يعني حرب بقنا أوكي بر أما سلطة بري أقرأ تيا بري يعني آلي تيا بري جزيرة أراوك إن شقق بري سلطان تيا أبدوغنا مير سالي كين نينكوا إن كا كيغنو كان نبيل نسو كي أبا أو كو كي ديغنا مجموعة أراو أكو أقنائي سيدة أبدوغنا را مقر قطو أو كونينا كمشو كونينا مقر قطو أي طيب يعني أو بر مقر أيجي يعني اديغه ها مشركين كه هاغي يعني نو دين بنو وي ما رابده بكي ما ما دين لا قايغني قال نو غاغي يعني عباده نو دي بكي لو ما ما تيغرو عباده كنو يا قايغني ربنا سبحانه وتعالى قران كهرغي باركي بيغي قران دو كوورني ناغني الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كي يعني محادثات كو بينات غرو وفد كو يعني يهود كي كو جينا ما كارتي محادثات دلي يعني نوغا كو جامع توغا كو جاند محمد كا مسلم كا كو كيد دولا وون توكسند مدينه كا تورته بيد خيرات كو اتويده تبيدي كنا مناقشات توي بدارو يعني bari akpai te dugur ke digali ni idi ginara yani no limnu ka din go imamat ke gra afdal gina no ga ge ema yani silat rahim ga tibe anna nu ga nere dar gunu ga bebe abda benne ge yani no muhammad te afdal din nu ga din muhammad ke gra afdal legini lakin ki quraish ke bari ko ra ko gina ke ki lakin o goy nebi gina risala ke de din gina ra yani shirk ke de ogro o boy shirk ke de gonara sanama be din ko din gi nakpatu no baraka ko do ere ke nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no medine kale do te du inna so er ko far quraish ke aqwaigina ke ri ki ke ki quraish ke bargi ke dan na din no aqwaigina ke dan no hamasu ka ziyara na korga aqwaigina ke ke eme aqwaiga ku bu bo ke be nabi sallallahu alaihi wasallam ga muslimin ga aqwaar harbi dare gina muafiqi tayara إنه كفار قريش كا أحباش شقوغا وغوي تابيني قوغا سكو دارسي نرى أربع ألف جندل كواري جني موي كوسكي جنين جندل حضركي جنين أحزاب كوي ير بيه دارسي نرى رسول صلى الله عليه وسلم كوكي كيه مدينة كا كوكي كيه نينا ألس اتفاقية ووي واقعي جني كلا يهود وانجاهي تايا زعما قوي غطفان كيه جنين لي أوكي ير بيه نو يعني كوما سلاغاتي بو تيتي بو يري توكيابو كو غوي يعني ادكي ادكي مسي مدينه كين تور ني شارك انداي ني خيبر ده صندوق اسو ني سنه كامل لو كانو نور نغي ديغني خيبر صندوق كورتي اكوري مانا يعني مال اكورر يعني ادغني غا اي غنا به اتفاقيه كرنرا لان بر و 6000 نفر كو ديغني مكه او 4000 كوري وقت فان اوغا برغا قبايلوكا oke obadu o waro ogre maloy o 6000 to ko bigini ni khaybar sundu sana na kamel no ka yani yahud no her na gidi idan bagiru ittifaqiya kernaga yahud ke berda dundu 10000 jundi rakke 6000 4000 ke ga makka or ka gudina 6000 ke qabail ghatfan do qabail goybadu ga ka gudina sunduru ajre tayay do نبي صلى الله عليه وسلم قال مسلمين قال أخبار قوي يهود توكي غيرها ركيغن دوغا آما كاور بي كنترا وكرني قال آك أغطفان أور بي كنترا وكرني قال يوش قوي أربع كتيرا أربع كتيرا ستة 10 alf jundiru medina hasrena ku kida kir qasar qasa ko kidane do rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba wa jama'ina da shawrate nutari ime o 10 alf jundiru yahud ka baye munafiqin ka baye o herrego nyoro wana qasar gara dundu 10 alf jundiru ime harakata iriye iye medina ikirat kina ku kida kir qasar re yani tardo yani qasar da te ku gidaro gendare gertere ku gidaro teriyo go tour de da okarte okere ge shawr te de so salman al farisi ginari go yani sahabi ge dari re salman e dro go salman ne farisi gina na dawla fars te mana iran yo itijage oy rasul sallallahu alaihi wasallam her te ugu iran fars oge ugu o buwa o ziyada ne kite ku te gidani ngene ne kege akaw de wakakerero gentu winti de ga onke te ugu akar ke tini ni akagra ke da dom ke lor te ku ke dine so bara de dinga yigin ke da araw dana ki egenu yani khandak ugi ki dana fikra ki araw ku kalite ki egenu rasul sallallahu alaihi wasallam khibra to akido akwa gine ke ke sahaba wa shabrina so ko wafigine so rasul sallallahu alaihi wasallam tawali khuta arkarna aqa urika nagara nagara urika lana medina itijani har here herra ka solo ebe to koni ebe ka kida hoy kedo berri bigira ona yene ne kida bigira ye ire hoy kedo izan itija ko kashif na odi kida herra kida ga ebe ka tundu ko solo gi shamal bo medina boa dara boa gi deri medina dara boa gi hatta wo bo igle ha gro dona ire agi sokko khandak odi gi na khalas khatte gi na rasul alaihi salatu wasalam ti enna ko khatte ne ka tika sokko awne khalas sahabi deri gurtu era o sago di mena dan majmu amiyana age kekire kekikenu keva kekire kekikenu keva kekire kekikenu gina rasul sallallahu alaihi wasallam nafsa wa bena sagaru berga begena re yani khanda ke kewi isege tebera to do gurte bela ki ronek kerdare dere unin aqadi ege dere hegu guru dan kerere medine hegra isa dari asanu hotora yene ne isek matar gene didi ne so itiya moy dere hegu guru isan kare heki aqaya aqage yani jusir kawi rt eurin kira wanar kawi yani hay go ga hay gina jusi irega jusi gina abdaro yani tewega rasul alayhi salatu wasalam aka uriri yani tan yani anshura iri allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzila sakinatan alayna wa thabbit aqdama in laqaina yani kan yani abiyat ke ala anna munashshitai mana nashat kinara mana oga moral lugugne ge yani ke sair yani ki aqa ke wab dan naso ke sokko yani tigina thabit kinara ti kharash ke ga yo ti misl ti gasiran ne made ne misl ti ayo ko ne daro yani kalimat thabita gnara shirir be ke ini began ne ki rasul sallallahu alaihi wasallam yani sahaba o gidamor ki ob dogna so yani begin ne ro taraddud began ne ro degina ob dogna aqa uri bare ma akya aqa ke we haras kinige ahzab hadir kagani yani yes koy ahzab ke wasle kagani 10 alf jundi kera ziyarar tayib rasul alayhi salatu wasalam sahabi go gasmina majmuat selara ke shibir mena okrona okru gidi o hir da kire we kaden ga eure we kaden ga tulukina ra kera kasuren ga okay be kasro sedi ga wala ne kun qar ku ga anekit ko ga te go ima shab ka sokko kire kirk kina onaga asar oge unde yinene kira o ira ro masalan joy tuluki ga berrega wa kan ga nen kira berno akaru de siri akara ya kasra nen dara akakere kira da nidi izan halal ye ga o wa kai ro siri majmua daga kera o far kasara so akate wei ke darar wa kai da ne ter o fir da jar ga wa kai da ro akate wei wa jahi gini te ime er karna akage wa kai ri ri korega ter bata wa da gina korega er karna hujum 100% er karna aqal wa kay da so muslimin ge ataluka berga sok ko aqair awna ra kuwa dille ko kri muajaha yani kur hur ni rega na shaptu hur ni dega ore le kuni na qara ko ne dom kan de gina tor bian mana wa shat karne ga dom kan ni ga sok ta ge yali kana na kwa ke hayru ngano wala kibra taruwa kana hitkino izan yani khandak suy dere ge iyega bar khandak kre wa kande ani kere ger ter badina kega khandak rasul sallallahu alaihi wasallam gasmi nara ite ya sokko o mi ana majmua ger kera filana ati jaki kenu kya kenu kya kenu kya kenu ina hagara haras ke rubre or kra hagra ya bigi hu cha logne ab dog nag naga menire kretay beras ke rubut ziyarar abu 10000 ziyadaire lakin be qatra barar kokto garde kana ke medine we ke nu ne ashan abtal bo muslimi ki shiddar khandaki yani suwere wa jahi nag naga adwan shadid marra waito yani kor gamen dar ka gaire muraqaba goy adi goy qiyada go muslimin ki ge rasul sallallahu alaihi wasallam kor akpair takhtit ka kirne majmu arga ke ger ga tuere kera oga mien age mano ya to ali ya abe shahada ya be ya nusrun de ko farga tadu hitine ne dele na so akpair ne oga naga yani maana ya to go ali bi awnai kera ki mushkila kera kuber berdu muwaja gra ziyadaro yani yahud bani quraiza ga medine keregere e kara kusurnu ahatte dana rasul sallallahu alaihi wasallam be akile ga ahatte udon kana nak digno badasan keregere e me ugu hushut ka gab dogon do yahud koy ani bani nadir udo kusra ate ga sokota ate ya kes zina o ga ku nur ko warna gendo o do ka ga bani quraiza do be elagat kirne bari ke ga se ob dogon ra tafige tayara yahud bani quraiza medine keregere do ahatte gunak digini yani gadar ogot ko kuki yiru adu gadar sini adu tarday ga ga gadar sini izan adu ni ga tarday ya waja yina ya tudu wura adu ni ga garan ga ndar gide ki ga ga dare ni abdogin rasul sallallahu alaihi wasallam o ko wala ijaba bari si ano o ko wala ijaba si ano no ne sare so bari si e gini rasul sallallahu alaihi wasallam u boro kerni do yani o salam ibn aslam gina digi mi ten nafar do kiki na medina dara kin nagra ni ogna Zaid ibn Haritha ga 300 nafar roko kera yalla na ga dara tire no gnere ya be gene ne medina itija berdo yahutu ya no bori be Allahu akbar be kabre be halale be abdo be gene ne majma o hargati akolege ay eskar ga nosto tem gene ke kwari ay ne Muhammad kana ay maga kana jashkere na borokir ne ay ne re mana ko yodare ka ga gani na be gene burtu ka ba utu ka tebil nu nasu bora de ugne ke o be gan nar ke kwara kana o ku kere ri kera shiddatu ashra litu dagte gene ya kera ya shugon kulumme ga gene so ba kesa ko kire badoro on fu kusimi ala farro kuwere ba goro nyaaro jaba so yona ka kwal bo mi tendo ko ta greka kwale o tultumi ar ko ta greka kwale na itija yahud ben quraiza yega itija suire o harga gene ke gene we gene we ka gene allah akbar gene kabbere gene abdani yahud ben quraiza dana herere ye ke wure o burga ba wasa ko tebere ku fa qura shigar qanam me gene kina kire ne so o to ayge der khalas moral wa tayni kede gare oga abuy oke kute gi yene ay nya gena da ben quraiza bar ahat wona qadigine re kun kiri garo te ni rasani rasul sallallahu u oke kwali do izan kana ke te kida ogar be shab kite yo haras kun nagi rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ko orni ni agini iz ja'ukum min fawqikum min asfala minkum wa izaghat al absar wa balaghat al qulub al hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا غنك يعني كارلا ادو نكتي ترد ادو نغابل نغنا اوغا تيغوي ار اور غانا غانا نغنا كي ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين غي ابتلاء امتحان مؤمنين غير قورنك كي كي ربنا سبحانه وتعالى بر نصر وهو كسل نغ شدا كسل كي سنه الله سبحانه وتعالى وشدا كتين نصر فرجت الحمد لله lakin o mu'minin ke tanzan lugu yani rabbana subhanahu wa ta'ala bigin kenuna imanu ka kenuna dinu ka kenuna ene so rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an lu mu'minin ga nawa ma qafu nun ne arshida ki hasan ka gani nun ne gani qur'an do ki gani ne gani walamma ra'a al mu'minuna al ahzab qalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yani wa mu'min ga وي احزاب ابو 10000 نفر مدينه جي امارا خلاص خلال يوم بيبر مره وايت كوي كوير تبي غا تقسن ديغو مدينه حازم دي او غا جردي دي او غا دي دي او برادر مدينه سد او برادر تقسن دي اسلام غا تقسن دي نكا غاي جي او مؤمنين جي غا اكي تو سكوني غني هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما غني amma munafiqin ge o goy munafiqin ge no tegini jashkira in sahabite ke goy soyo na kido kenewna o kiuna kidoga kenewna o domke din kiuna kidoga so ko ko dara sabe te ko sura ber sa to ke o ay ne ne e gat kat kat kat yani misl ti o yani o am fetet kreya wala on seningi na boy ginia on zato ay ne ne hallo na ko age no te kere go ina bari gazali muhammad kidana ya iwan go kisra kiru qaisar kiru mulku wa kisra kiru mulku qaisar kiru ko bani ma to urege iruota iru berdo sarega teur sadegina wategnere eme on osra akira silo berzatu kainega nafsa go akojorege bariki no warse egina ki kere kone kagare rasul sallallahu alaihi wasallam deru bietugi adu be mugabe lenaso betuka na habiteri naso izin tegina ta nyatu guru betugi soyegina ki qur'anne agene tafsir kaysa ko bari ko kaysa ko qur'an do kegre ne agene id qala ta'ifatu minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana awra ila an yani rabbana subhanahu wa ta'ala ayager sugne yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu wa ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yasqaluna anba'ikum wa law kanu fikum ma qatalu illa qalila hal munafiqin ki hasli kagne ki yani ki koyga siqa'ir rabbana al-bakin nuga yani berzatu er yani koyeka kuuki digal nuka betu ya awra yene ki iri begu ga awra na tenuru berrere hedane dara hedane to sono le gina ko jolna so enegra hedane kegu ga ko ke wa rasul sallallahu alaihi wasallam du'a bekir ne wana qadigina taiga rasul sallallahu alaihi wasallam ta ga na qadigina muhawalat ko mushrikin ki ge yahud bani quraiza ga na qadigina munafiqin ga kure in sabita ya shidda goy yani mushrikin ge er kagaye le emer qoktu kana akke yani medina karen dey ki denu kana akke aqan ikhtaragunu naso onde shajaite khuyuluka hirreuka hirrelauka soko o goy akara trukina derbalene ga der terba sarti sare ga wo de gina o idiga soko kasare so apal muslimin ki ge to soko taruke o don ko on dawan nole wa karda ada be kereger derbe do ga bartar kuniga no kuniga ber don nole akhya kore ga dom khere o muslim garbe ali ibn abi talib na majmua kone ziyadar o wardate warte kufur gara filanna ko kan filanna ko kan gara warte ka gara ite ya nda karbala na so abtal go muslimin ki ali ibn abi talib na kare ir a gabele na so taksiri idan kara o akhya gabele no akhira jagi mushrikin ge ke muhammad ege ati kan ngana ga ketiba e kore gu kenu gu tabrende ko sako wargina ra ke koske ger muhammad e kabra ya tikene ne kabra atak dire ker kasale so aptal muslimin ki warta ya berga akwar atak ko wuro mo gabele ne so ko ko ta ya ogot le sukore ku bada gene ge salatal usur kana ak sala ak nur sala wa gena maghrib ti dor ki rona kurug yana gerer ki rona usas ke rasul sallallahu alaihi wasallam na kana ak salatal asur sala ak nur salawat istri kana sala ak nur te idan kete salat al asr ogot ki kana ke salat al asr sala gnu gi ya lagaj ma ilo kuruna udre ya rasul sallallahu alaihi wasallam nyagini mala allah buyutahum wa quburahum naran kama shagaluna ala salat al wusta hatta ghabat ash shams rabbana biyuga turbauka rabbana jeher shalaki ki gini salat al usta salat al asr kana ti bera salat daroro ilo kuru shalati ki gini annabi alayhi salatu wassalam nutte gine yani hisar ge khafifi shaligi ma inno jesh koi muslim ki gina jayi nai ma inno kana ko farga emar ko to ake gara to bukirnu abuiga rasul sallallahu alaihi wasallam kere ogo ratfan ne gineri ogo sita alif jundir tabara medine salakir ketido o ko adara yani ketiega sundu medine kin ke warto ye ma we gon ke yugun ber saga to ye sundu khaybar ke sando okri yani ber tiga ke diose medine ga tiye ke diose ber mushkila ko ko sundu khaybar ke negi digina barasa no kare ge medine sundu ti di khaybar kre ko ne so ke werto da ma wa ko ke di ne so askar ko te ber ke gini izan mafawarat darbay yani berga sundu gi mira te mira sinate ge gina rasul sallallahu alaihi wasallam ga ma wa ko ne ge gina so ma wa ko te pe ke no ne izan mafawarat e kere shidda ko ko far ke ge mira sa ge ne he wa na ka ga do sa ko garbe o te ke go te ka go ru ada ina ka ro apal na muslimin ki go gu na fatak brende ki ura ziyara brende ko ne gabele ne ga ku ki to toki ga kera ziara gane ga no ga no ya dam ta du tegne ga hi tegne ab dogne ga ke ardene wen yogne akagra ardene wen wen ngini wo jaisto he un ise gra he gra ise yo na hotara ber kanin ko ire ise gra ne ta ar ta tem ne wala hir da tin o tin halal yo te ne so shidda go ku ahzab ke ge rasul sallallahu alaihi wasallam taqtit go ga panzim go ga erjesh kar to ere ga er hatta bani quraiza kare gra ya naq degen do ga ge yash ko ra ke berdo nyaro ba goro maldo dere ge tani o khum sumiar ko ke ga o khum sumiar ga kabirena halale gna ne o alifa tari adat o ga egenu o wega ne wega ne sharba ga ta ya allahu akbar gna har ga gna abdani o abu e kay bu har ka bu bi to ani adat o egenu berga o sala to ati halal drar te bere dinani mene ge ku kere dar benu abdani so bani quraiza ga ke da yani ero ker nor eun ahat nak de wene ko tor kaswa munafiqin ga sahabi ta a be u kere darbe pandu darbe ta kare kareer er kure mushrikin ka ga ira kara akan ke da jawi zugnu ne so emer ko to kana akare ko ba gine ka ga ategan dilir gine ne ke galnu ne mer ke ira a giya ob dan riya ob dai tay dars ara ge inshallah ghazwat al ahzab nogor tokkin inshallah dars ho khusit.